sklepach, a najtańsze otrzymasz gratis. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 21. Piotr Dziaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął tarczę antykryzysową 3.0. Od poniedziałku nie będzie kwarantanny dla pracowników transgranicznych. Nadal nie ma śladu po 3,5-letnim kacprze. Policjanci przerwali przeczesywanie terenu na noc. Sejm przyjął trzecią wersję tarczy antykryzysowej. Przygotowane przez rząd przepisy przewidują pomoc przy restrukturyzowaniu przedsiębiorstw, dodatkowe ulgi od składek oraz ułatwienia w realizacji zamówień publicznych. Agencja Rozwoju Przemysłu ma mieć większy budżet, by wspierać firmy mające problemy z realizacją inwestycji. Pracą Sejmu przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Za rządowym projektem zagłosowało 233 posłów, przeciwnych było 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Opozycja zarzuciła rządowej tarczy 3.0 brak kompleksowych rozwiązań, a także przyznawanie pomocy tylko wybranym sektorom gospodarki, a zarzuty odpierał minister Łukasz Schreiber. Skąd tyle u Państwa jest złej woli? Dlaczego nie chcecie poprzeć tego projektu ustawy? Samozatrudnieni, rozszerzona pomoc zwolnienia z ZUS-u do 7 tysięcy dochodu. Sami wcześniej o to apelowaliście. Impuls inwestycyjny 900 milionów ARP. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej o podmioty do 1 kwietnia założone. Pakiet wsparcia dla kolei. Tarcza 3.0 to także stopniowe przywracanie pracy wymiaru sprawiedliwości. W maju nastąpi wznowienie terminów procesowych i sądowych. Będzie także możliwość rozpraw na odległość, a także pakiet rozwiązań antylichwiarskich. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Od poniedziałku będzie można przekraczać granice w drodze do pracy bez obowiązku poddania się kwarantannie. Dotyczy to także uczniów udających się do szkoły. Najczęściej chodzi o granice z Niemcami i Czechami. Wyjątkiem będą lekarze i inne zawody medyczne, a także pracownicy domów pomocy społecznej, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednak transmisja wirusa w placówkach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia może być dosyć znacząca i nie mielibyśmy tutaj pełnej kontroli nad tym, jak ten wirus się rozprzestrzenia z placówki choćby szpitalnej po drugiej stronie granicy do Polski. Stąd jednak te obostrzenia co do pracowników medycznych nadal będą funkcjonować. Od wtorku będzie można korzystać z rowerów miejskich. W przyszłym tygodniu będzie można korzystać już z rowerów miejskich. Oczywiście tutaj wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego związane z dezynfekcją rowerów, choćby kierownic, za które przecież wszyscy, którzy korzystają, jakby nie było, muszą trzymać, więc przy zachowaniu wszelkich standardów tutaj bezpieczeństwa tych rowerów od przyszłego tygodnia będzie można już korzystać. Rząd opublikował projekt rozporządzenia, które luzuje środki ostrożności wprowadzone na czas pandemii. Do jutra do godziny 12 można zgłaszać uwagi do projektu. Zakończył się trzeci dzień poszukiwań 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Dziecko w poniedziałek bawiło się na ogródkach działkowych w okolicy rzeki. Chłopiec był pod opieką ojca, któremu zniknął z oczu. Dno rzeki Kwisy kolejny dzień przeszukiwali policyjni płetwonurkowie. Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu mówi, że ta część poszukiwań jest przerwana na noc, ale inne działania trwają całą dobę. Zakończyliśmy przeczesywanie koryta rzeki. Jutro ponownie ruszamy z tymi samymi czynnościami. W dalszym ciągu policjanci punktowo sprawdzają różne miejsca, sprawdzają różne informacje i przez całą noc dalej będziemy prowadzili te wszystkie działania operacyjne. Będziemy w dalszym ciągu zbierali informacje i sprawdzali punktowo różne miejsca. Kacper był ubrany w czarne spodnie bojówki, koszulkę w biało-czerwone paski z rysunkiem myszki Miki i szare buty sportowe. Wszystkich, którzy mają informacje o zaginionym, policja prosi o kontakt pod numerem telefonu 201. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z papieżem Franciszkiem. Jak powiedział szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski, Ojciec Święty przekazał głowie państwa błogosławieństwo dla wszystkich Polaków. Zapewnił o modlitwie za Polskę, zapewnił o modlitwie za Polaków, za szczególnym wstawiennictwem Matki Boskiej, której miesiąc maj jest poświęcony. Prosił o to, żeby się także modlić za niego, za ustanie pandemii, za pokój na świecie. Rozmowa prezydenta z papieżem trwała pół godziny. Pojutrze Dzień Flagi RP, a Narodowe Centrum Kultury prowadzi kampanię hashtag Barwy Wspólne, która uczy szacunku do symboli narodowych. Jak dobrze, że jesteśmy tak inni i podobni zarazem. Czasami wystarczy odrobina dystansu, by dostrzec, jak wiele nas łączy. Polki i Polacy razem pod wspólnymi barwami. Nie tylko od święta łączą nas barwy wspólne. Do wspólnego świętowania zachęca też Biuro Programu Niepodległa. Ta akcja nosi tytuł hashtag Moja Flaga. Wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie lub w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Adam Malecki. Kibice siatkówki już mogą planować. Wiadomo, kiedy rozpocznie się najbliższy sezon Plus Ligi. 11 września, czyli o 2 tygodnie wcześniej niż zakładano, mówi Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Jeszcze kilka dni temu trzymaliśmy się starego kalendarza. Teraz wspólnie z prezesami postanowiliśmy spróbować zacząć ligę 12 września. Jeżeli warunki pozwolą i wszystko będzie w porządku, możemy od dzisiaj tą datą jakby się kierować i pod tą datę układać wszystkie terminarze. W rozgrywkach Plus Ligi nie będzie grać Bartosz Bednosz. Po latach gry w Modynie obiera kierunek wschodni i zagra w drużynie Mocarza. To Zenit Kazań. Dlaczego Rosja? Dlaczego Zenit? Zawsze stawiam sobie najwyższe cele i cieszę się, że jest to klub, który jest w nowym miejscu, jest jednym z najlepszych klubów na świecie, uznawany za jeden z takich najpotężniejszych, a przede wszystkim nie uznaje słowa porażka. I to jest coś, czym tak naprawdę się kierowałem, podpisując ten kontrakt. Bednosz ma zarabiać 900 tysięcy euro za sezon, a pieniądze też mają znaczenie. Wiedzą coś o tym skoczkowie narciarscy, w których dyscyplinę pompowane są od lat spore kwoty. Skoki od lat trzymają się mocno, są wyniki, a już niebawem od początku maja zawodnicy będą mogli rozpocząć treningi na skoczniach narciarskich. Cieszy to Adama Małysza, dyrektora do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Mamy mieć też skocznie otwarte już gdzieś tam początkiem maja. Skocznie to są takie obiekty na zewnątrz, które naprawdę nikomu w zasadzie można powiedzieć nie przeszkadzają. Tam dosyć mocno zawsze jesteśmy odizolowani i można skakać. A to nam właśnie bardzo fajnie pasuje, bo niektóre grupy początkiem maja, niektóre gdzieś tam końcem maja miały zacząć skakać, więc super, że się to tak udało i super, że Ministerstwo Sportu cały czas gdzieś tam o ten sport walczy. Najbliższy sezon Pucharu Świata w skokach rozpocznie się 21 listopada w Wiśle. We Francji koronawirus zmusił do zakończenia rozgrywek piłkarskich. Wiadomo już, że mistrzem kraju, po raz 9 zresztą, zostało Paris Saint-Germain. Wicemistrz to Olympique Marsylia, a trzecie miejsce zajął Stade Rennes. Co o takim rozwiązaniu sprawy sądzi były reprezentant Polski Sebastian Mila? Oczywiście decyzja, nie chciałbym powiedzieć kontrowersyjna, ale na pewno wiele drużyn na tym ucierpi. Choćby nawet drużyny, które występują w Lidze Mistrzów, a wiemy o tym, że Paris Saint-Germain już awansowało do następnej rundy. Lyon jest po zwycięstwie z Juventusem Turyn 1-0 i czekał na rewanż. Oczywiście o ile mistrzostwo Francji można było powiedzieć, że było znane już przed sezonem, o tyle myślę, że spadkowicze pewnie by chcieli walczyć do samego końca. Do drugiej ligi spadną Amiens, Toulouse, a awansują Lorient i Lens. Na termometrach przeważnie od 13 do 16 stopni Celsjusza, chłodniej na Podkarpaciu 11, w Koszalinie 13, w Suwałkach tam 12, w Lublinie 9 i w Białymstoku, gdzie jest 8 stopni. W nocy na zachodzie i na Podkarpaciu deszcz, a początkowo także burze. Temperatura maksymalna w piątek od 17 do 22 stopni, a na zachodzie od 12 do 18. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że ten jeden telewizor to dla nas za mało. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG Smart TV teraz taniej o 800 zł. Philips z Androidem teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku w życiu.

Gratuluję, Ziętek. To znaczy, chciałem powiedzieć, gratuluję obywatelu Maja.